ามารถรักษาให้ฉันหายได ้โรคของเธอไม่มีทางรักษาให้หายได้หรอกเธอก็รู ้แต่ฉันมีความเชื่อว่าเยซูท่านสามารถรักษาให้ฉันหายจากโรคได ้ความเชื่ออีกละเธอก็ใช้ความเชื่อเป็นข้อหลีกเลี่ยงเรื่องนี้เธอน่ะเสียเวลาเสียเงินทองไปกับหมอกับยาเท่าไหร่แล้วแล้วผลเป็นยังไงเธอก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายนั่นเอง แต่พระเยซูท่านสามารถรักษาโรคได้ทุกชนิดแม้แต่โรคของฉันเพียงแต่ว่าขอให้ฉันได้เข้าไปใกล้ท่านเท่านั้นเป็นพอ แต่เธอจะไปได้ยังไงเธอน่ะไม่สบายมากและอ่อนแอเกินกว่าที่จะไปหาพระองค์และก็แน่ๆพระองค์ไม่มีทางมาที่นี ่ฉันจะไปหาพระองค์และพระองค์ก็รักษาให้ฉันหายป่วย เธอรู้ได้ยังไงว่าพระองค์จะทำได ้ก็ด้วยความเชื่อไงล่ะ นั่นไงพูดเรื่องความเชื่ออีกละแม้แต่หมอยังรักษาเธอไม่ได้แล้วเธอคิดว่าพระเยซูจะทำได้เหรออ๋อก็ความเชื่ออย่างที่เธอว่าใช่ไหม พระเยซูน่ะมีอำนาจจากสวรรค์ที่พระองค์สามารถสั่งได้แล้วก็จะรักษาฉันเพียงแต่ฉันได้เข้าไปใกล้พระองค์แล้วร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์เท่านั้นพระองค์จะไม่ปฏิเสธคำขอร้องของฉันแน ่ฉันไม่เคยได้ยินเธอพูดแบบนี้เลยฉันรู้ว่าเธอจะต้องผิดหวังฉันขอเตือนเธอและก็ความเชื่อที่เธอว่ามันคืออะไรกันแน่เธอมีความรู้ว่ายังไง ไม่ฉันไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระเยซูหรอกฉันไม่สามารถพิสูจน์เรื่องที่พระองค์สามารถจะรักษาฉันได้ฉันมีแต่ความเชื่อในตัวพระองค์เท่านั้นเอง เธอมีความเชื่อ ไม่ความเชื่อที่ฉันพูดถึงไม่เหมือนกันจริงอยู่มีหลายคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระมาสีอาแต่ใจของเขาไม่ได้เชื่อในพระองค์ความเชื่อที่ฉันพูดถึงนี้มีพลังแล้วก็มีชีวิตชีวามันสามารถประทับจิตใจทำให้รู้สึกมีพลังแล้วก็ทำให้หัวใจของเราเข้าใจอะไรดีขึ้นแล้วรู้จักเวทนาความเชื่อที่เธอพูดถึงมันเป็นแค่การตกลงเชื่อในความเห็นบางเรื่องเท่านั้นแต่ความเชื่อทางใจมีความหมายมากกว่านั้น ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะเป็นถึงขนาดนี้เธออยากจะไปก็ไปสิเธอไม่มีพันธะอะไรกับฉันนี ่ฉันจะไปหาพระเยซูและบอกพระองค์เกี่ยวกับความทุกข์ของฉันแล้วพระองค์ก็จะรักษาฉันเอง เราบอกกับพวกท่านว่าที่ไหนมีสมบัติที่นั่นจะมีบุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการปลอบประโลมบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ ์ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า ไม่มีใครสงสาร บุคคลผู้ใดสร้างสันติสุข แต่พระเยซู ผู้นั้นเป็น จะสงสารฉัน เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร และพระองค์ก็จะรู้แล้วก็เข้าใจและพระองค์ก็คงจะสงสารฉันแล้วก็รักษาฉัน พระเยซูกำลังขึ้นไปบนเรือ สงสัยพระองค์คงจะไปอีกฝั่งตามพระองค์ไปกันเถอะ ตามพระองค์ข้ามทะเลไปเหรอ ตามไปเถอะนะ ดูคนอื่นสิเขาขึ้นเรือจะตามพระองค์ไปแล้ว ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัมและอิสอัคขออย่าให้พายุและทะเลที่ปั่นป่วนนำภัยมาสู่พระเยซูพระมาซีอาเลยในขณะที่ท่านข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งขอให้ผู้คนที่นั่นเตรียมใจที่จะรับความช่วยในการรักษาทางจิตวิญญาณด้วยร่างกายของเขาเพื่อที่จะต่อชีวิตอันมีค่าของเขาส่วนตัวฉันโอ้พระเจ้าความเชื่อของฉันยังมีอยู่ในใจอย่างไม่สิ้นขอให้พระเยซูสำเร็จงานของพระองค์ทั้งฝั่งเมื่อพระองค์ทำเสร็จและกลับมาฉันก็จะรอพระองค์อยู่ เธออยู่ที่นี่เอง สวัสดีจ้ะ ดูเธอแล้วเธอก็ยังไม่หายจากโรคนี่ไหนล่ะที่เธอว่ารักษาด้วยความเชื่อน่ะ ฉันไม่สามารถเข้าไปใกล้พระองค์ได ้คงไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกถึงแม้เธอจะไปหรือไม่เธอก็หมดความเชื่อซะละเธอถึงไม่ได้ตามพระเยซูไปและพยายามจะเข้าไปให้ถึงพระองค์ ตอนนี้พระองค์ไปงานเลี้ยงที่บ้านมัทธิวคนเก็บภาษีและฉันก็กำลังจะเดินทางไปที่นั่นด้วยเพื่อไปรอพระองค์อยู่นอกบ้านไปแล้วนะสวัสดี เข้าไปไม่ได้มัทธิวเขากำลังมีงานเลี้ยงพระเยซูและสาวกของพระองค์อยู ่แต่ลูกสาวฉันไม่สบายเขาจะตายอยู่แล้วฉันจะต้องหาพระเยซูให้ได้และพาพระองค์ไปรักษาลูกสาวของฉันด้วย ไม่ได ้ฉันคือยายราชผู้นำของอิสราเอลรีบไปฉันจะเข้าไปข้างในไปขอร้องพระเยซูให้ช่วยฉัน หลีกทางฉันเดี๋ยวนี้นะฉันเป็นคนส่งข่าวจากบ้านของท่านเจลัส หลีกทางเขาเร็ว เขามาจากบ้านท่านเจลัส เขามีข่าวจะมาส่งให้เขาเข้าไปเร็ว ท่านเจลัสเพื่อนเลยลูกสาวของท่านตายซะแล้ว โอ้ไม่ลูกของฉัน อย่ากลัวไปเลยจงมีความเชื่อและลูกสาวของท่านก็จะมีชีวิตดังเดิม องผ่านผู้คนออกมาทางนี้แล้วตรงมาทางฉันเลยเพียงแต่ว่าโอ้ขอให้ฉันได้แตะต้องพระองค์เท่านั้น ใครแตะตัวฉัน ท่านอาจารย์ครับก็คนเยอะแยะอย่างนี้พวกเขาก็จะต้องเบียดไปโดนท่านแน่แล้วทำไมท่านถึงได้ถามว่าใครแตะตัวฉัน มีใครแตะตัวฉันโดยความตั้งใจไม่อย่างนั้นฉันจะรู้ได้ยังไงว่าพลังของฉันได้ออกไปจากตัวฉันใครแตะตัวฉัน นี่ไงเธอให้เธอผ่านเขา โอ้ท่านพระเยซูฉันแตะชายเสื้อของพระองค์แล้วก็หายจากโรคค่ะเป็นเวลา12ปีที่ฉันต้องทนกับความเจ็บปวดแล้วก็อ่อนแอและฉันได้ติดตามพระองค์มาเป็นเวลาหลายวันแล้วเพื่อที่จะได้เข้าไปใกล้พระองค์แล้วก็บอกถึงสิ่งที่ฉันอยากจะให้พระองค์ช่วยฉันแตะต้องตัวพระองค์เองค่ะพระองค์เจ้าค่ะและฉันก็หายจากโรคค่ะ ลูกหญิงเอ๋ยที่เจ้าหายโรคนั้นก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขและหายโรคเถิด พระเยซูทรงเดินทางต่อไปยังบ้านของยายราส ท่านทั้งหลายท่านพากันร้องไห้วุ่นวายไปทำไมเด็กนั้นไม่ตายแต่นอนหลับอยู ่นอนหลับเหรอ แกคนที่ตายแล้ว อนที่เธอสิ้นใจ ฉ ัน ก็อยู่ตอนนั้นด้วยเธอตายแล้วล่ะ นอนหลับยังไงกัน นอนหลับเหรอ ไปจากบ้านนี้เดี๋ยวนี้พวกเธอทั้งหมดยกเว้นพ่อแม่ของเด็กและพวกเธอยาโกโบยอนและเปโตรพาเราไปหาเด็กเดี๋ยวนี ้ครับท่านเยซู ลูกสาวของผมนอนอยู่ตรงนี้ครับท่านอาจารย ์เด็กหญิงเอ๋ยเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิด โอ้ลูกรักของเราเกิดอะไรขึ้นจ๊ะแม่พ่อและคนพวกนี้เป็นใครแล้วก็ ลูกสาวของเรากลับมีชีวิตแล้วเธอมีชีวิต โอ้